önüm, arkam, sağım, solum, deniz, açık deniz. Hazırlayan ve sunan Beysun Gökçin. Açık Deniz'e herkese iyi fikirler. 95.0 Açık Radyo'da bir Açık Deniz programında daha birlikteyiz. Bu hafta Açık Deniz'i Ali Cantroğlu ve Gökhan Abur'la birlikte yapacağız. Merhaba Gökhan. Gökhan merhaba. Duymuyor. Gökhan merhaba. Duymuyor. Merhaba. Duyuyor musunuz? Ben duyuyorum. Gökhan, duyuyor musun? Gökhan'da bir problem var. Peki Alican, biz seninle girelim. Okay. Bir haftalık yılbaşı arasından sonra tekrar One Day Globe'dayız. Ama sanıyorum Cape Horn konuşacağız bugün. Çünkü evet. İlginç bir yarış oluyor. Şöyle istersen bir genel şey verelim, özet verelim. Yannick Bestaven şu anda yarışın lideri. Cape Horn'a haritada gördüğüm kadarıyla aşağı yukarı netalamak üzere. Evet. Hemen arkasında 165 mil arkasında Charlie Dalin var. Evet. Onun arkasında 300 mil geride de Thomas Ruyon var. Fakat burada ilginç olan bir şey var. Üçüncü tekneyle geriye doğru 9 tekne alacağım. 300 millik bir mesafe içinde neredeyse bir Koiçi yarışı ya da coğrafi rota, bizim burada Marmara'da yaptığımız coğrafi rota. Yakın gidiyorlar çok. Evet. Yakın gidiyorlar. Enteresan olan şey, bence Gökhan'la da bunu konuşacağız bağlanabilirsek. Ciddi bir fırtına var Cape Horn'un orada. Evet. Dolayısıyla bütün filo bu fırtınaya karşı gardını almış olarak olabildiğince güvenli ama yavaş olmayan bir seyir stratejisi izliyorlar. Tabii burada enteresan olan bir şey var. Ben harita üzerinden ölçtüm. İşte biliyorsun bir buz sınırı var. Belki onu tekrarlamamız gerekiyor. Van de Globe yarışında güvenlik açısından bir starttan tekrar finish'e kadar kırmızı bir çizgi var haritada. Evet. Bu güvenlik sınırı, yarışçılar bu kırmızı çizgiyi geçemiyorlar güneye doğru. Dolayısıyla bu kırmızı çizgi Cape Horn'un orada Alican aşağı yukarı 350 mil civarında bir koridor oluşturuyor. Evet. Fırtına da tam bu koridorun göbeğinde. Dolayısıyla teknelerin kaçacak yerleri yok. Hattı indirdiler ama Beysun. Öyle hattı, mi? Evet, yarış komitesi aynı bu dediğin nedenden ötürü bir çıt daha güneye çekti. Millet rahat nefes alsın diye. Ben aşağı yukarı bir saat önce ölçtüm. Şu anda hala 350 mil sınırında. Tabii burada şunu da belki açıklamak lazım. Şimdi Hint Okyanusu'nda bir fırtına olduğu zaman işte aşağı yukarı kaçacağın yüzlerce mil mesafen var. Burada kaçacak yer yok. Yani aşağı kaçacağın bu sınırını geçiyorsun. Yukarıya çıksan ise işte fırtınanın göbeğine gidiyorsun. Göbeğine gidiyorsun. Belki burada küçük bir hatırlatma yapayım. Mike Golding'in enteresan bir komente oldu geçtiğimiz hafta. Bu sınırını kıyı şeridine benzetti Alican. Yani sanal bir şey, duvar var hemen sağ tarafta ve bu çok ciddi bir stres yaratıyor dedi yarışçılarda. Çünkü orada hızlı gidebiliyorlar ama orada da işte limitte bu navigasyonu yapmak oldukça yorucu iniş. Tabii Beysun, yani şimdi benim enteresan bana gelen bu tabii teknolojinin gelişmesiyle neredeyse bu zavallı iki öncü yarışmacı, birinci ve ikinci, Yannick Bestaven ve Charlie Dalen, sanki arenadaki iki gladyatör gibi hepimiz bunların hornburnu geçişini izliyoruz. Günden beri Fransa'daki medyalar vesaire de muhtemelen bu saatte birazdan yayın yani Van de Globe'un medya merkezine bağlayıp bu geçişi izleyecekler. Meteorologlar dünden beri bu konuyla ilgili yorumlar yapıyor. İşte dalga yüksekliği, metreler vesaire bunlar konuşuluyor. Tabii enteresan, yani herkes ona fokus olmuş. Kazası belası geçebilecekler mi? Benim gördüğüm, tabii Gökhan daha iyi bilgi verecek bize. Böyle bir sanki kulvardan aşağı akan bir fırtına var. Yani arkadaki grupta Hornburn'a varmak için o fırtınanın gerisinde kalmaya uğraşıyor. Fırtına batıdan doğuya doğru ilerliyor. Gerisinde kalmaya uğraşıyor. Ötekiler de çabuk bir an önce geçmek istediler ama sonuna yakalandılar. O senin hesapların işte son 100 küsür 180 mili Pataküt'e geçebilirlerse nefes alacaklar. Bir de önemli, Falkland adaları genelde biliyorsun bu Hornburn'u dönen yarışçılar genelde işte bir resim çektirir, Hornburn'unu arkasına alır, afiş asar vesaire. Bu sefer olmayacak çünkü çok açıktan geçiyorlar mecburen kıyıya yaklaşmamak için. Muhtemelen Falkland'ların epey güney ve daha doğusundan doğru Atlantik'e çıkacaklar. Peki Alican, belki burada dalga yüksekliği ve dalga boyunu da dinleyicilerimize paylaşalım. Evet. Mesela şu anda birinci tekne, yani Yannick Bestaven'in şeyinde, bilgisinde hava sıcaklığı 7 derece, su sıcaklığı 6 derece, rüzgar kuzeybatı 34 knot, evet, dalga yüksekliği 6 metre. Şimdi evet, bu sadece dalga yüksekliği önemli değil, ikisi beraber bir dalga açıklığı var. Yani bir dalganın tepesiyle diğer dalganın tepesi arasındaki mesafe çok önemli. Bu mesafe uzun olduğu zaman seyir kolaylaşıyor. Yakın olduğu zaman da problem çıkmaya başlıyor. Bir de tabii bu Antarktika ile Güney Amerika arasındaki coğrafi yapı havayı sıkıştırıp orada çok karışık dalga yapıları meydana getirebiliyor ki yelkencilerin en fazla zorlandığı şey de o. Çünkü yani sonuç olarak, yani şöyle söyleyelim, küçük bir tekne, 6 metrelik bir teknenin iki dalga boyuna göre bir büyük tekne çok fena dayak yerken küçük boyu küçük olan bir tekne çok rahat bir seyir yapabilir. Tersi de mümkün. Yani büyük bir teknenin çok kolay yararak geçtiği bir denizde küçük bir tekne dalga boyu yüzünden çok yıpranabilir. Bu değil mi? Doğru. Şimdi tabii şeyi de konuşmak lazım Beysun. Yani ben program sırasında Gary Ruff'tan bahsetmek lazım. 96-97 Van de Globe üçüncüsü, bu yarış esası en çok fırtına yaşanan, kaza yaşanan Van de Globe. Yani işte Rafael Dinelli'nin, Pitcos'un Rafael Dinelli'yi kurtarması, Thierry Dubois'un teknesinin ters dönmesi, Tony Bullimore'un teknesinin ters dönmesi falan çok uzun konuşulduydu hatırlarsan. Ve bir eski bir kitaba baktım. 16 katılım 6 kişi bitirebilmiş. Ondan sonra epey de kayıp var. Şimdi Gary Ruff'un bu yarışta birkaç açıdan önemli bir yarış. Bunu da ileride konuşacağız. Catherine Chabot bu yarışı bitiren 6. olarak ilk kadın yarışçı. Yani ilk birinci Catherine Chabot bitirmiş. Biraz daha kadınlardan söz edeceğiz diye seninle konuşmuştuk program sırasında. Evet. Gary Ruff'un kaybolması hakikaten bu konuştuğumuz koşulları andırıyor. Yani biraz daha geride, bu kadar yakın değil şeye ama söylediği en son telsiz konuşması, buradaki artık dalgalar Everest boyutuna geldi diyor. Yani karsız Everest kadar diyor. Burası Alpler mi? Alpler diyor. Kendine iyi bak diyor işte eşine. Sonra da bir daha şey kesiliyor. Tabii o zaman da yarış direktörü Philip Janto, eski ilk bu yarışı başlatan, Van de Groff fikrini ortaya atan adam, o zaman yarış direktörü olmuş. Tabii ne yapıyor? Civardaki teknelere aman yardımına koşun diye koordinatlarını paylaşıp onları yönlendiriyor. Isabel Otissier, diğer kadın yarışmacı ama zorunlu bir teknik mola verdiği için diskalifiye olmuş ama aynı bugün Samantha Davis'in yaptığı gibi yarışı bitirmeye uğraşıyor, o da devam ediyor. Ondan geri dönmesini istiyorlar. Isabel Otissier geri dönemiyor. Geri dönemiyor. Çok sert bir hava var. Zaman alıyor geri dönmesi ve Philip Janto da yaptığı açıklamada diyor ki hayret, bir denizci olarak ben Isabel Otissier'in çok çabuk reaksiyon vermesine umardım ama umduğumuz gibi olmadı vesaire. Isabel Otissier de 20 sene sonra yazdığı kitabında şöyle demiş, diyor ki yani zaten haberleşmediği bir sorun vardı. Ben bu mesajı aldığım zaman rüzgar 68 knot esiyordu. Tepedeki rüzgar gülü de zaten ondan sonra koptu. Tamamen kaçma pozisyonunda, yani artık hani survival pozisyonundaydım. Rüzgarı, dalgayı arkama alıp rotayı falan unutup tamamen onların ittiği yönde gidiyordum. Başta ufacık bir flok yelkenim vardı. Onda arızadan dolayı sarmak mümkün değildi. İki gün böyle içeride hayatta kaldım diyor. Hava normalleşince tekrar belirttikleri rotaya dümen kırdım. Ors'a gittim ama işte iki gün oralarda biraz arandım. Sonra ikinci uyarı geldi yarış komitesinden. İkinci depresyon geliyor. Çabuk tekrardan rotana dön, yoluna devam et diye. Yani böyle bir acıklı hikaye. Şu bilgiyi de verelim dinleyicilere. Geirruf'un teknesi iki yıl sonra Magellan Boğazı civarında bir adada, teknenin gövdesi diyelim, hurdası, enkazı, adaya vurmuş şekilde bulundu. Bugün de o tekneden bir tane plaket, Geirruf'un memleketi Kanada'daydı kendisi, Montreal'de böyle bir işte bir anıt, bir anısına yapılan bir yeri yapıştırmışlar duruyor. Yani dramatik bir hikaye. Tabii teknelerin daha ağır olduğu bir dönem, şimdiki tekneler daha hızlı. Acaba tabii şunu tartışalım, bu hızlı olması bu fırtınayla biraz köşe kapmaca oynamalarına imkan veriyor mu acaba? Yani kaçabildiği kadar frenleyebiliyorlar da mı? Benim görüşüm şu Alican, kabaca ayırırsak deplasman tekneleri ve kayıcı tekneler diye. Şimdi evet, deplasman tekneleri, yani daha geleneksel tekne kültüründen gelen tekneler daha denizci oluyorlar. Daha yavaşlar ama suyun altındaki endazenin kısmı daha fazla olduğu için daha stabil tekneler. Bu modern tekneler ise çok hızlı ama deplasman teknelerine göre daha az denizci, tırnak içinde diyebilirim. Ama dediğin doğru, hız da önemli. Mesela bugün yine sabah yani Bastaven'in şöyle bir notu var. Hızlı gitmem lazım diyor. Çünkü bu fırtınadan bir an önce hızla uzaklaşmam gerekiyor diyor. Hatta matrak bir benzetme yapmış. Şişeden bir an önce çıkmam lazım diyor. Evet. Şişe benzetmesi yap. Dediğin doğru, yani hız evet ama fırtınaya karşı da daha zayıflar. Dolayısıyla zaten bütün yelkenciler, bütün yarışçıların da stratejileri sanıyorum bu kriterlere göre kuruyorlar. Yani mesela gerideki şey yavaşlayarak fırtınanın önlerinden geçmesini bekleyecek. Evet. Kadın. Fakat birinci ve ikinci tekne, yani Dalin ve Bastaven'in bir şansı yok. Şu anda haritada görüyorum işte. Yani tam o koyu mor çizginin ortasındalar. Gökhan bizi duyuyor mu? Ben duyuyorum, dinliyorum. Merhaba Gökhan, nihayet sesini duydum. Merhaba. Beysun, haritada rüzgar hızını görebiliyor musun baktığın zaman? Tabii. Rüzgar şiddetini görebiliyor musun? Tabii yani tekne haritada, teknenin üzerine tıkladığın zaman birer çıkıyor. Dediğim gibi mesela şu anda birinci tekne 34 knot rüzgarı var. Rüzgarda gidiyor, okey. Arkadaki tekne ise onun rüzgar hızı ise 34 knot fark var aralarında. Anladım. Biraz belki Alican konuşma Horn'dan bahsetmek lazım. Çünkü Hornburnu denizcilik tarihinde bir önemli bir ikonik nokta bence. Sen hazırladın mı bilmiyorum. Senden bugün böyle keyifli bir horn hikayeleri bekliyorum. Beysun, arşivleri karıştırırken 1 Ocak 2005'te yaptığımız radyo programı notları arasın. Ondan sonra hakikaten burada Van de Globe'un 54. günüymüş. Bak, enteresan tarih bazen işe yarıyor. Jean Le Cam birinci gidiyormuş, Vincent Rue ikinciymiş, Mike Golding de üçüncüymüş. Cape Horn'a 700 mil kalmış ve aynı bugün olduğu gibi o dönemde depresyonlar bekliyorlar. Şimdi Cape Horn, Cabo del Hornos, bizim Türk denizcilerinden bilebildiğim kadarıyla Hornburnu'na giden Hakan Öge gitti 10 metrelik o küçük teknesiyle. Ekrem İnözü gitti ondan sonra kendi teknesiyle. Osman Atasoy gitti. Hatta Osman Atasoy Homburn'a gitti. Sonra da oradan Antarktika kıtasına geçti. Yani aradaki pasajı geçti. Orada bir müddet kalıp geri döndüler. İkinci bir de tabii gezi. Efendim? İkinci dünya turunda. İkinci dünya tam dünya turu değil o galiba. Yani Türkiye'den çıkıp Güney Amerika ucuna gidip aynı yoldan geri döndüler. Yani bir daha Pasifik'e gitmedi. Bir de işte senin de tanıdığın Doktor Sabri Derman programımıza konuk olmuştu. Patagonya'dan tekne binip o bölgede yelken yaptılar. Gene Doktor Talat Kiriş önemli bir cerrah. Böyle o da güney sularında bildiğim kadarıyla. Yani bir elin parmakları kadar Türk diyelim. Evet. Şimdi nereden geliyor hikaye? Tabii bu bir efsane. Geçenlerde Ekrem İnözü'nün bir böyle Tayk'ta işte Kornburn'u anlatan, oraya gidişi anlatan bir sunumunu izledim. Şunu öğrendim. Eskiden Homburn'u geçenler bir kere kulağına, sol kulağına küpe taktırıyormuş. Yani o sol kulağında küpe gördüğün zaman eski şey tarihinde Homburn'u geçtin. İki vücuda dövme yaptırıyorsun. Böyle ritüelleri var. Dolayısıyla Cabo del Hornos, İspanyolca şeyi, aslında 16. yüzyılda bunu tanımlıyorlar, adını koyuyorlar. İlk geçen Sir Francis Drake, bu İngilizlerin efsane amiral mi korsan mı işte karışık ya dönemde bu işler. O gemiyle geçiyor. Fakat güvenlik gerekçesiyle bu İngilizler tabii ketum ve akıllı adamlar kimseye bundan bahsetmiyorlar çok. Sir Francis Drake'in burayı geçtiğine. Deniz ticareti üstünde de bu kontrolü kaybetmemek için, bilgiyi paylaşmamak için böyle bir egoistik yapıyorlar diyelim. Daha sonra Hollandalılar, bu biliyorsun İngilizlerin deniz ticaretinin monopolünü ilk kıran milletlerden bir tanesi. Bunlar deniyor. Bir Hollandalı kaptan, Kaptan William Schoeman, iki gemiyle yola çıkıyor. Biri Concorde, biri Hurin'di, iki tane gemi. Hori fırtınada batıyor. Concorde gemisi 1616 yılında Pasifik tarafına geçiyor. Ve geçişleri burnu da kaptanın doğum yeriymiş. Hoorn kasabası. Hollanda'da bir kasaba. O şehrin adını veriyorlar. Cabo del Hornos oradan geliyor hakikaten. Gene Ekrem İnözü sunumunda bir takım afişler gönderdi. Hakikaten oraların civarında bir harita var. Batan gemilerin haritası. Tabii mayın tarlası gibi. Yani özellikle daha geçtiğimiz yüzyılın başında. Kolay denizler değil, efsane denizler. Dolayısıyla Horn'u geçenleri de Cap Hornier der Fransızlar. Yani gerçek hani amiral rütbesini anca denizci olarak, yelkenci olarak öyle takıyorsun derler. Böyle bir kısa kutu bilgiyi de vermiş oldum. Horn'la peki Alican, Gökhan'a soralım biraz. Hem bu bugünkü var olan fırtınayı ve ilgili görüşlerini hem de o coğrafyanın genel meteorolojik karakterlerini anlatsın bize. Evet Beşun. Evet. Bahsedecek sesim geliyor herhalde değil mi? Şimdi şöyle söyleyeyim. Tabii, geliyor biraz daha. Arıcan gayet güzel açıkladı. Dünya denizcilik tarihine baktığımız zaman da çok enteresan bir şey görüyoruz. O da şu. Homburn'u geçmeyen ne denizci saymazlarmış eskiden. Çünkü Homburn'un meteorolojik ve oşinografik özelliklerine baktığımız zaman batıdan doğuya doğru giden çok kuvvetli akıntılar var. Bu akıntının sebebi de Antarktika kıtası ile Güney Amerika arasındaki sıcaklık farkına bağlı. Şimdi küresel iklim değişikliğine bağlı olarak akıntı hızı biraz yavaşladı. Akıntının yavaşlama sebebi de Antarktika kıtasında da sıcaklıkların ortalamalarının biraz üzerinde olmasından dolayı şu anda Alican'ın biraz evvel bahsettiği gibi rüzgar karayelden yani northwest'ten esmeye devam ediyor. Dün bölgede çok büyük boyutlarda fırtına vardı. Çünkü bölgenin meteorolojik koşullarına baktığımız zaman kuvvetli akıntıyla beraber ortalama 7-8 kuvveti bulan rüzgarlar da var. Bunlar devamlı esen rüzgarlar. Gayet güzel açıkladı Ali Can'da o geçtiğimiz yıllardaki birkaç tekne kapak olmuştu. Onları da çok güzel söyledi. Şimdi şöyle bir durum var. Dünden beri Şili açıklarında giderek güçlenen bir yüksek basınç var. Bu yüksek basınç çok hızlı bir şekilde bu dün merkez basıncı hemen hemen şöyle söyleyeyim 953 milibarın altında olan çok derin bir alçak basınç var. Bu Hormuz'un civarındaki bu alçak basınç dünkü koşullara göre yaklaşık olarak 64 knot, 63-64 knotluk bir rüzgar oluşturmuştu. Bu rüzgar giderek etkisini biraz azaltmaya başladı. Çünkü yüksek basınç çok güçlü olduğu için bu sistemi Antarktika kıtasının üzerine doğru itmeye başladı. Bir diğer tarafta, bu tarafta Arjantin tarafında da bir yüksek basınç var. Bu iki yüksek basınç bu sistemi hızla Antarktika kıtasının üzerine artık ve önümüzdeki saatler içinde o 953 milibarlarda olan basınç değeri 996'lara kadar yükselecek. Dolayısıyla yüksek basınç alçak basıncın yerini almaya çalıştığı andan itibaren de rüzgar önce batı kareyle brize edecek. Sonra da batıdan esmeye başlayacak ve batıdan esen rüzgar da zaman zaman hızını 8-9 kuvvet olarak etkileyecek. Bu akıntıyı hızlandıracak. O biraz evvel sıcaklık farkından dolayı geçtiğimiz günlerde biraz yavaşlayan akıntı daha da hızlanacak. Bunu tabii yelkenciler ne şekilde kullanırlar, onları sizler daha iyi biliyorsunuz. Ama şu andaki meteorolojik koşullar yüksek basıncın önümüzdeki saatler içinde bölgeyi etkisi altına almasıyla rüzgarın batıya doğru dönmesi ve batının da yaklaşık 30-35-40 knotlar civarında esmesi gibi gözüküyor. Son aldığım meteorolojik bulgular ve haritalara baktığım zaman bunu görüyorum. Bu da tekrar vurguluyorum, akıntıyı hızlandıracaktır. Akıntı daha da hızlı gideceği için rüzgar ve akıntı batılı olduğu için batıdan doğuya doğru akıntı hızlanacaktır. Benim şu anda görebildiğim meteorolojik koşullar öyle. Ali Can ve Beysun. Peki. Ben şimdi Ali Can'a bir şey sormak istiyorum. Şimdi Ali Can, şu andaki filonun harita üzerindeki yerine baktığın zaman arkada bir 9 tane birbirine çok yakın tekne var. Hı hı. Aslında şey de lider tekne de yani Bestaven de Van de Globe geleneklerine göre çok da arayı açmış değil. Yani değil. Bu mesafeler kapatılabilir mesafeler. Yani 10 tane evet. Tekne şu anda kazanabilirler Van de Globe'u. Şimdi bu konuştuğumuz fırtınadan sonra Atlantik'e geçtiğimiz zaman ki ben bir haftadır izliyorum. Alışılmışın dışında çok karışık bir hava var. Aynen yani, onu soracaktım ben de sana zaten. Evet. Yani geleneksel olarak işte Brezilya kıyıları çalışır ya da kanal çalışır. Evet. Girersin Brezilya kıyılarına hatta yani tek kontra kuzeye doğru çıkarsın. Şunu soracağım sana. Bu Horn'u geçtikten sonra o karışık havada Jean Le Cam ve onun temsil ettiği yelkencilerle bu rookie denen genç yelkenciler nasıl buluyorsun yani Jean Le Cam bu karışık havaları daha iyi kullanabilir mi? Kullanabilir Beysun ama şunu da unutma. Şimdi Hornburn'u geçtikten sonra bence foylu teknelerin avantajını görebileceğimiz bir parkur dilimi açılıyor. Yani rüzgarın nispeten daha istikrarlı esebildiği ve işte en azından Ekvator'a kadar bir bölüm. Tabii Ekvator'u geçmek gene bir sıkıntı. Oradan Azorların daha batısından işte Amerika depresyonlarını şey yapıp yani foylu teknelerin daha tanıdık sularda daha böyle hani işte geniş apaz 120-130 derece rüzgarlarda yol alabileceği imkanlar doğacak. Tabii ki sakin ve karışık havalarda Jean Le Cam'ın tecrübesi, ustalığı önemli ama ötekilerin de tekli avantajı sanki daha net ortaya çıkacak diye düşünüyorum. Yani sonuna kadar çekişmeli geçecek. Şimdi mesela ben şu anda haritada yani meteoroloji haritasında 24 saate bakıyorum. Falkland adası civarlarında doğuya doğru daha yüksek olmak üzere bir yüksek basınç alanı oluşuyor. İşte orada başlıyor işte o. Evet şimdi 48 saate geldiğim zaman ise bu sefer demin söz ettiğim Brezilya kıyıları çalışmaya başlıyor ama yüksek basınç sürekli filanın önünde seyredecekmiş gibi gözüküyor. Yani 72'ye geldiğim zaman da evet ortada kocaman bir şey var, yüksek basınç alanı var ve onun Brezilya kıyılarında onun yarattığı ama kafadan gelen rüzgarlar. Evet. Bence herhalde bu son bu Van de Globe belki de seyretmesi en keyifli yarışlardan bir tanesi oluyor bence. Ne dersin? Doğru aynı fikirdeyim. Yani çekişme son ana kadar devam edecek. Tabii şeyi de unutma. Hani kaza, çarpma, direk, kırma, mandar kopma, hep bunlar potansiyel olarak var. Şu ana kadar yani filo epi bir sıkıntı yaşadı. Atlantik'i tabii şimdi bunlar aşağı kaçı gündeyiz? 53. gün mü bugün yarışın? Galiba. Yanılmıyorsa 54 mü? Öyle bir şey galiba. Neredeyse bir aydan fazladır Güney Denizlerindeler. Yani tabii dün yarışın doktorunun bir yazısını okudum. Diyor ki adam ya bütün diyor bu çekilen sıkıntıların diyor bir faturası da tabii kesilecek diyor. Yani bir ücretimiz ne olacak? Hornburn dönünce faturayı takdim edeceğiz diyor. Dönebilirsek diyor. Şeyde şu var. Tabii ki o soğuk ortam, o şeyin içinde yaşamak, dışarıda havalar vesaire, yani maddi, manevi, fizik olarak, mantal olarak bütün yarışmacıları etkilemiş vaziyette. Onun için kadınları çok saygıyla buradan selamlıyorum. Bütün yarışmacıları şu ana kadar bir tanesi dışında firesiz devam ediyorlar. Yani Samantha Davis de tamirattan sonra tekrar rotasında devam ediyor. Kampanyasını sürdürüyor. Çünkü onun teknesi işte bu kalp ameliyat çocuklar için kalp ameliyatlarını destekleyen bir sosyal sorumluluk projesinin logosunu ve kimliğini taşıyor teknesinde. Söyleyeceğim, bence yarış bitmedi. Yani bir de şeyi unutma, bu Figaro'cular hakikaten iki çocuk da baştaki bir ve iki, hatta üçüncü de Figaro geleneğinden gelmiş yarışmacılar. En yaşları Bestaven, ötekiler daha genç. Charlie Dalane, Thomas Ryan. Yani sonuna kadar bence bu şeyi atlattıktan sonra, hornu döndükten sonra biraz daha kendi sularında hissedip Figaro yarışı başlayacak yani. Sanki ben öyle hissediyorum ama Jean Le Cam'da her zaman ne derler? Plase mi derler hani at yarışında böyle birine evet. Favori gösterirsin. Bence tamam. Plase. Bence de gönüllerin şampiyonu. Bir de unutma kaç saat? 16 saat mi şeyi var? Düzeltmesi var. Kurtarmadan dolayı avantaj aldı. Evet, 16 saat. Yani bir bakarsın da podyumda ilk üçe girmiş olur. İşte belli olmaz. Peki Alican, kadın yelkencileri geçeceğiz ama ben bugün Pete Hare ile ilgili onun mesajını okudum da. Ders Cavante ile uyanmış. Yani Hare uyanmış. Cavante ile uyanmış. Otopilotun işte hemen güverteye fırlıyor. Otopilot rüzgara göre seyir modunda imiş ve bir kavança yiyor. Çıkıyor müdahale ederken bir tane daha kavança yemek üzereyken bu sefer otopilotu pusla moduna alıyor. Belki bunu anlatmak lazım. Evet, bence de. Otopilotta iki tane seçenek var. Bir tanesi rüzgar açısına göre git diyorsun tekneye. Yani diyelim ki rüzgarı 45 dereceden al ve rotadan çıksan bile rüzgar açını kaybetme diyorsun ve yatıp uyuyorsun. Bu bir. Evet. İkincisi ise diyelim ki 240 dereceye git diyorsun pusula üzerinden. Bu ise rüzgar açısı değiştiği zaman problem yaratabiliyor. Yani havanın durumuna göre, rüzgarın ve dalganın durumuna göre otopilotta iki ayrı seçenek var. Şimdi Pip'in şeyinde bu rüzgara göre seyir modu bozuluyor. Hemen pusla şeyine alıyor. Ondan sonra da ne yapacağını düşünmeye başlıyor. Önce dürbün ile şeye bakıyor. Direğin tepesinde rüzgar ölçerin pervane mi demek lazım? Ne demek lazım? Rüzgar ölçer. Rüzgar gülü. Rüzgar ölçer. Gülün o dönen şeyi. Onun bir... O böyle üç tane çay kaşığı düşün, çay kaşığı rüzgara doğru dönmüş gibi düşün. Rüzgar hızını ölçüyor. Hızını, o dönüyor işte oradan da dijital olarak aşağı bilgi aktarılıyor. Bilgi geliyor. O problemli, bu sefer ne yapabileceğimi düşündüm diye anlatıyor. Güverte seviyesinde de bir rüzgar ölçeri var ama orada bu belki Gökhan'ı da ilgilendirir. Güverte seviyesindeki rüzgar tam mutlak doğru bilgiyi vermiyor. Çünkü güvertede rüzgar dönüyor. En temiz ve doğru şey bilgi direğin tepesinde. Fakat fırtına olduğu için de direğe tırmanamıyor. Ve dolayısıyla güvertedeki şeyin rüzgar bilgisini yukarıdaki bilgiyle bir tür hesaplayarak bilgisayarı aktarmaya çalışıyor. Çok komik. Oturdum diyor, lise dönemindeki bilgilerimi hatırlamaya çalıştım diyor. Çünkü bir matematik hesabı geometri ve şey bilgileri herhalde. Evet. Ondan ben... sonra şeyde en son işte senin söylediğin bu figüracılar gibi artık diyor yani o rüzgar şeyi olmadan da güvenli bir seyir yapabilirim ama performansımı çok etkileyecek diyor. Yani navigasyon stratejisini oluşturma vesaire gibi. Artık diyor hislerimle hareket etmem gerekiyor diyor. Gökhan biraz benim sakal mavrası gibi yani hissederek rüzgarın dalgalara bakıp işte tüylere bakıp şeye bakıp rüzgarın gerçek şeyini yönünü anlamaya çalışacağım diyor ve o çok matrak bir şekilde senin gönderme yaptığın şeyi anlatıyor. 3 yıl diyor Mimi Transat'ta yarıştım. Orada bir Berte'de herhangi bir bilgisayar altyapısı yoktu diyor. Dolayısıyla o deneyimle performansını arttıracağını düşünüyor. Yani çok enteresan tabii, oturup Google'da uzun uzun şeyi araştırıyor. Güvertedeki rüzgarla tepedeki rüzgar değerlerini nasıl hesaplayabilirim diye şeylere giriyor ve biraz böyle deneme yanılma yoluyla hala devam, yani bu hesaplamaları doğruluğunu pekiştirmek üzere hesap yapmaya devam ediyor şu anda. Evet. Ve tabii bu Pip Hayer izlemişindir. Çok sevimli bir kadın, küçük. Ama herhalde şu anda filanın en performansı yüksek şeylerinden bir tanesi. Evet. Peki diğerlerine bakalım. Ne diyorsun mesela? Size Isabel Joschke bu ya Pip Hayer de o da yanılmıyorsam 40 küsur yaşlarında. Yani bu şöyle diyeyim. Kadınlar içinde en gençleri bu Clarice Kremer, Bank Popüler. Bunda Tolga'yla da uzun uzun bahsettik. Tolga şey dedi, yani şu anda sponsorların hani peşinde koştuğu yarışı. Yani her yarışı sponsor peşinde koşuyor. Bu kız söz konusu olduğu zaman sponsorlar onu ikna ediyor. Bizim bayrağımızı taşı diye. Şu Bank Popüler, geçen bir önceki Van de Globe'u kazanan teknede Armel Leclerc'in teknesini kullanıyor. Armel Leclerc ona koçluk yaptı. İşte tekniği gösterdi. Beraber Transat Jaguar yaptılar vesaire. Şu ana kadar müthiş başarılı gidiyor Leysun. Yani takip ediyor. Jean Lecam arasında 6 mil var Alican. Şu anda. Evet. Evet. Isabel Joschke'nin Massif grubu. Onun da koçu Alain Gauthier. O da ikinci Van de Globe'u kazanan. Dolayısıyla o da başarılı. Ama bence burada şapka bu Clarice Kremer, bir kazası belası bitirirse, yani biraz Ellen MacArthur'un Fransa versiyonu gibi, böyle genç küçük bir kız, son derece cesur. Ellen MacArthur biraz evet, Ellen MacArthur biraz daha ağlardı falan, hatırlıyorsun. Bu istersen bile gülüyor, yemekler pişiriyor. İşte kahvaltıda bunu yedim, yemekte bunu yaptım. Tabii medya ve telekomünikasyon kolaylığı böyle bir şeyler sağlıyor. Sonra yani birinci Isabel Joschke kadınlar içinde 8. İkinci Clarice Kremer overall genel sıralamada 12. Arkadan genel sıralamada 15. Pip Hayer geliyor. Dediğin bütün bu şeyle, o da kendisiyle bir İngiliz mizahıyla hakikaten komik espriler yapıyor. Hoşuma da gidiyor böyle izlemesi. Geçenlerde hijyen ve saç yıkamadan bahsetti. Çok güldüm. Nihayet diyor bir su ısıtıp bir saça duş yapabileceğiz. 23. sırada Miranda Meron. O da İngiliz. Bir Fransızla evli. Fransız yarışçıyla. O geliyor. En arkada da benim favorim Alexia Barry'e geliyor. Akdenizli, Monakolu galiba. For My Planet teknesi. Dediğim gibi yani bir tanesi dışında hepsi fire vermeden kadınlar başarıyla inşallah yarışı tamamlayacaklar. Bitirmeleri bile Tolga da söylemişti. Yani Eri Alexia Barry'e çok ciddi yatırımlar, borç harç vesaire o tekniği donatabildi. Öyle girdi. Umarım kazasız belasız birinci olurlar. Bir sürü kadına da örnek olurlar. Cesaretlendirirler diye düşünüyorum. Peki şu hijyene tekrar döneceğim. Dönmek ben, benim de Gökhan'a iki tane sorum var Beysun. Müsaade eder misin sorayım? Yani belki ara çok açılmasın. Şu Pitmir'in rüzgar ölçerini için direğe tırmanmama meselesinde Hemen bu araya Rüzgar Ölçer mandarımı da sokuşturmak istiyorum. Yani o dediğim program olsaydı bugün PPR çok daha konforlu bir şekilde yelken yapıyor olacak idi. Bunu da kayda geçmiş olayım. Valla şunu kayda geçti. Yani şunu görüyorsun, Van de Globe yarışçılarının tabii yarışçılık, dayanıklılık, cesaret her şeyin başı, tıbbi bilgi, bir de tamirci olmaları lazım. Yani evet. Şeyleri tamir, yani bu bir tek mekanik tamir dedi. Yani elektronik devreleri birbirine bağlamak. Sebastian Destrom'a konuşacağız herhalde. Evet. Elektrik donanımını otomatik pilot yüzünden bırakma durumunda. İşte bir 24 volta geçiriyor sistemi, bir 12'ye geçiriyor, arada bağlantıları sağlıyor vesaire. Diğerleri elektroniklerini reset etmeye uğraşıyor. Yani çok ciddi bir hakikaten elinden iş gelmesi lazım, öyle diyeyim sana. Hani elinden iş gelmeyen insanın da pek becerebileceği bir şey değil. Evet öyle. Zaten yani başka da bir şansı yok. Her şeyi becermek zorundasın. Bunun için de özel olarak yani hazırlanıyorlar herhalde. Yani bence bayağı oturup kurslara falan gidiyorlardır. Çünkü bir de şu var Ali Can. Bir takım tamiratları karada yapmak başka bir şey, denizde yapmak başka. Evet. Mesela evet. Epoksi tamiratı. Şimdi evet. Epoksi tamiratının işte bir nem standardı olması lazım. Bir hava sıcaklığı standardı olması lazım. Yani sen epoksi retineyi ve elyafı ıslak bir ortamda kullandığın zaman %70 verim kaybedebilir. Yapışmaz çünkü malzeme. Dolayısıyla o tamirat olmaz. Elektronikler için de aynı şey geçerli. Dolayısıyla bu insanların tamirat anlamında becerdikleri karaya göre 3-5 gömlek üstün bence. Çok zor. Bir de şeyi düşün, yani sallanan, fırtınanın ortasındaki sürekli sallanan bir teknede içindesin. İnce bir iş yapıyorsun. Bir somun mutlaka takılmıyordur bir türlü yerine. Çünkü sallantıdan yerini tutturamıyorsundur büyük bir ihtimalle. Yani... Bir anekdotumu anlatayım. 2009 senesindeki İstanbul Europa Race zamanı, işte İmokalar biliyorsun İstanbul'dan Brest'e gittiydi. O zaman Michel Dejoy'a şu soruyu sorduydum. Ya bu direk şeyi ne yapıyorsun? Nasıl tırmanıyorsunuz direği? Tek başına böyle bir şey. Dedi ki birinci prensip dedi, problem çıkmaması dedi. Yani her şey hiçbir problem çıkmaması üzerine dizayn edilir dedi. Eğer olursa işte 2-3 tane teknik var dedi. Yani sanki hiç sıfır sorun olacak şekilde dedi, 2009 senesi öyle bir cevap vermişti. Ben de dedim ki demek güveniyorlar bu kadar bunlar bütün teknolojiye, donanımcılara vesaire falan. Ama bu yarışta gördük bir sürü yarışçı öyle veya böyle değişiklikler kullanarak dediğim gibi tırmanıp işte rüzgar gününü değiştiren, oradaki mandar ucu sıkışmış onu oradan yapmaya uğraşan, serbest bırakmaya, yenilemeye uğraşan. Yani ister istemez direkt tepesine çıkıp bir sürü morluklarla aşağı iniyorlar. Böyle sağ göz, zaten kafa göz şişmiş. Direkt tepesine çıkmanın da biraz detayına girmek lazım. Yani sonuç olarak bir halatla kendini dağcıların kullanıyorlar. Ama sonuç olarak dalgalı bir denizde direkte 18 metre yanılmıyorsam. 18, yani evet. Oradaki salınımda direğe sabit tutacaksın kendini ve de orada evet. işini yapacaksın. Mesela Ellen MacArthur 3 kere çıkmıştı. Matt Kaplan bu gene rüzgar ölçeri değiştirmişti evet. 2000 yılında. Yani bunlar çok zor işler. Şu istersen hijyene dönelim. Peki. Şimdi ben tasarım gibi bir olarak konuşuyorum. Şeyi çok merak ediyorum. Birine sormuşlardı, kadınlardan birine, kaç kat giyiniyorsun diye. O da anlatmıştı. 4 kat giyiniyor. Evet. Şimdi bu elbiselerin, bu giysilerin acaba Van de Globe için özel tasarlanmış cepleri var mı? Yani bu tuvalete gitmek için 4 kat giysiyi mi çıkartıyorsun? Ne yapıyorlar sence? Yoksa fermuarlı cepler mi var? Benim bildiğim musluların şeyinde... Musso'nun bazı modellerinde salopetlerde tuvalet için bir fermuarın dışında böyle velcro'lu bir sistem var. Öyle atıyor. Muhtemelen öyle bir şey var herhalde yani. Çünkü, olması gerekiyor. Peki tabii burada şimdi kadın erkek ayrımı ortaya çıkıyor. Erkekler için daha kolay. Evet. Yani küçük bir pencereyle ne bileyim en azından küçük dediğimiz ihtiyaçlarını karşılayabilir. Kadınlar için çok daha zor. Beysun, tabii bu yani bir sürü insan da merak ediyor. Hakikaten bu fırtınada insanlar işte bu temel ihtiyaçlarını, yemeği, içmeyi, tuvaleti nasıl hallediyor? Bir yarışçı bir şeyleri anlatsa herhalde çok merak edeni vardır ve okurlar tahmin ediyorum. Kolay olmasa gerek. Gene ben Michel Dejoy'a sorduydum. O zaman şey dediydi, yani biz bir tane kova dedi. Mürettebatlı yarışta bile. İskele kıç tarafı yanılmıyorsam şey orasıdır dedi tuvalet. İhtiyacı olan kovasını alır gider orada halleder. Ondan sonra da döner dedi. Ondan sonra öyle bilgi vermişti. Hatta şeyden bahsettiydi. Böyle bir New York Kanada arasında bir Amerika kıyısında bir yarışa bir gazeteci davet etmişler. Medya mensubu izlemesi için. Mahvoldu adam dedi. Yani iki gün yarışta tabii gazeteci yüzünden bırakacak halimiz yok. Tuvaletini yapamadı, edemedi. Bunlar da çok tabii insani şeyler. Çok kolay şeyler de değil ama vallahi işte alışıyorsun herhalde. Ben şunu biliyorum. Alex Thompson karbondan yapılmış özel bir kovası var. Biliyorum, evet. Kovası var. Ben de Tolga Pamir'e şeyi sormuş. Ya tamam dedim, kovaya yapmak tamam da nasıl boşaltıyorsun dedim o sallantıda, o fırtınada. O da maharet tabii. O da maharet. Yani hepsi bunların hakikaten nedense bu tuvalet bir şekilde zul addediliyor. Bu özellikle yarış tekniklerinde. Bilmiyorum. Yani bunu da bir tasarımcıyla belki konuşmak lazım veya yarışçıyla. Yani bir tuvaletin olmasının ne dezavantajı olabilir bir tekneye? Ağırlık mıdır? Hidrodinamik değildir herhalde. Bilmiyorum. Böyle bir şey. Peki yavaş yavaş bakayım. 41 olmuşuz. Programın sonuna doğru gidiyoruz. Biraz Gökhan'la konuşalım. Geçenlerde bir televizyonda Gökhan kuraklık üzerine program yapıyorlardı. Alican'ın arkadaşı Fatih Altaylı. Alican, işte sarnıçlar yağmur sularının hasadı, evet. Tüketim alışkanlıkları bizim aşağı yukarı 20 sene önce herhalde 7-8 program yapmıştık Gökhan'la yağmur su üzerine. Hatırlıyorum. Ve bizim o zaman yani 15-20 sene önce konuştuklarımız daha şimdi gündeme geldi değil mi? Benim de aklıma şey geldi, bu yumurta kapıya gelince meselesi var ya. Bizim medyada bu tür meseleleri yumurta kapıya geldiği zaman konuşmaya başlıyor. Ne diyorsun Gökhan bu kuraklığa? Valla Beysun, hakikaten barajların durumu çok kötü. Şu anda %20'lerin altına inme durumundayız. İstanbul için konuşuyorum. Geçtiğimiz günlerde yağan yağışlar ancak buharlaşmayı önledi. Belki o hafif yağışlar olmasaydı İstanbul'da gene şu anda belki %16-17'ler civarında olacaktı. Böyle bir ufak faydası oldu. Tabii ülkenin geneline baktığımızda meteorolojik kuraklık hızlı bir şekilde hidrolojik kuraklığa döndü. Baraj seviyeleri azalmaya başladı. Yalnızca sulamakla ilgili değil, enerji barajlarında büyük boyutta azalışlar var. Ve hızlı bir şekilde tarımsal kuraklığa doğru gidiyoruz. Özellikle Trakya çok sıkıntı çekiyor bu konuda. Trakya'da henüz uzun zamandır Balkanlarda yağış olmadığı için Trakya'da yeteri kadar yağış almıyor. Zaman zaman Edirne, Kırklareli arasında hafif bir yağmur geçişleri oluyor ama onun dışında yok. Hemen şöyle söyleyeyim. Avrupa'da hızlı bir soğuma var. Bu sene biliyorsun La Nina senesi, bunu konuştuk ve La Nina kendisini yavaş yavaş hissettirmeye başladı. Özellikle Dünya Meteoroloji Örgütü geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaptı ve bu açıklamada La Nina etkisini özellikle Kuzey Yarımküre Ocak ve Şubat aylarında çok daha net görecek ve bu beraberinde soğuma getirecek dedi. Şu andaki ölçümler sanki öyleymiş gibi gözüküyor. Çünkü sular için Avrupa'nın büyük bir çoğunluğunda hava soğuk. Yalnızca Yunanistan, Balkanlar ve Türkiye ve Rusya sıcaklıklar ortalamaları üzerinde olmayı sürdürüyor ama tahmin ediyorum ki ayın 11-12'sinden sonra çok hızlı bir soğuma var. Bu soğuma çok büyük olasılıkla Trakya'dan başlayarak ülkenin kuzey ve iç kesimlerine kar yağışı getirecek. Doğudaki yağışlar ara vermişti. Onlar önümüzdeki günlerde başlayacak. Orada da don ve buzlanma var. İç kesimlerde sis var, ayaz var. Böyle gidiyor. Umarım ki beklediğimiz yağışlar gelir ve baraj seviyeleri biraz biraz da olsa yükselebilir Beysun. Böyle bir durum var. Demin ki şeyinize düşünsem, güzel bahsettim bu güvertedeki rüzgar hakkında. Biliyorsun şehirdeki rüzgar ismi rüzgar, yani bileşme rüzgardı. Onun için denizcilerin tek güvenlikleri anemometre dediğimiz o rüzgarın yön ve hızını ölçen alet değil, dalgalar, dalgaların yönleri, dalga yüksekliklerine bakarak Bofor skalasını kullanmalarının sebebi şehirdeki rüzgarın gerçek rüzgar olmaması. Gene ben de Globe'la ilgili sizler yakından takip ediyorsunuz. Biraz evvel söyledim, rüzgar batıya drize edecek, akıntıyı güçlendirecek ama barışa geçecek olan teknelerde yüksek basınç etkisi altına girecekler. Onu da çok güzel ifade ettim. Orsa şehri yavuşaklar, baştan alacaklar dalgaları dedin, rüzgar dedin. Doğru, öyle gözüküyor. Ve işin enteresan tarafı da Arjantin'i geçip Brezilya açıklarına doğru geldikleri zaman da 30. enlemlerdeki yüksek basınç onları etkileyecek. Orada belki biraz zaman kaybedebilirler ekvatora gidinceye kadar. Türkiye genelinde Efendi Grot'taki durumlar şimdilik böyle gözüküyor. Başka soracağınız bir şey var mıydı? Benim bir sorum var Gökhan. Bu dalga boyu deniz dal, yani yükseklik, yani yüksekliği ve dalga boyu direkt rüzgar şiddetine mi bağlı, yoksa denizin sığlaşması vesaire? Yani bunların bu varyasyonlar, kombinasyon nasıl oluyor? O konuda da bir şimdi şöyle söyleyeyim tabii. Bizim için burada önemli olan öncelikle gerçek rüzgarı bulmak ve bunu metresaniye yaşıyoruz. Çünkü biz denizde iki tane birim kullanıyoruz. Biri metresaniye, diğeri knot. Onun için de Bofor skalası bizim çok çok işimize yarıyor. Şimdi ampirik bir formül var. Bu formülle etkisi altına gireceğimiz maksimum dalga yüksekliğini bulabiliyoruz. Yani 0.37 ile bulduğumuz metre saniye olarak bulduğumuz dalga rüzgar hızını çarpar isek bize maksimum dalga yüksekliğini, bir diğer deyimle teknelerin etkisi altına girebileceği önemli dalga yüksekliğini verebiliyor. Tekneler için önemli olan bir başka usul, bunu başta çok geniş geniş konuştunuz. Bizim için dalganın periyodunu bulmamız lazım. Evet. Dalga periyodunu bulmak son derece basit. Seyir esnasında yapacağınız tek işlem, en az zamanı tutacaksınız, en az 5 dalga tepesi sayacaksınız. 5 dalga tepesi kaç saniyede geçti? O saniyeyi 5'e böldüğünüz takdirde size dalganın periyodunu verecektir. Dalga periyodunu bulduğunuz zaman kaç saniyede bir dalga yemenin dışında bu periyodu normal koşullarda 1.56 ile çarparsanız bu size dalganın hızını verecek. Aynı şekilde bulduğunuz periyodu karesine alıp 1.56 ile çarparsanız, bu da biraz evvel Beysun'un bahsettiği gibi iki dalga tepesi arasındaki dalga uzunluğunu, dalga boyunu verecek. O bakımdan bu ampirik formüller denizciler için oldukça güvenli bir şekilde kullandıkları ve hakikaten de son derece basit, tek yapacakları periyodu bulmak için 5 dalga sayacaklar veya dalgayı rüzgarı buldularsa rüzgarı 0.37 ile metre saniye olarak buldukları hızı çarparak bu dalgaların yüksekliğini, maksimum dalga yüksekliğinde bulabilecekler. Bunlar Gökhan, bir şey daha eklemek istiyorum. Bu senin anlattıkların tek yönden gelen dalgalar için yapılabilen bir hesap. Halbuki üçlü ya da dörtlü dalga oluştuğu zaman bu hesapları yapmak çok zorlaşıyor. Yani biz Marmara'dan biliyoruz o karışık üçlü dalgası vardır. O duruma zaten biz karmaşık deniz diyoruz. Yani bu senin bahsettiğin olay gerçek ve ölü dalgaların, yani sivellerin ve sil dediğimiz dalgaların birbirinin üstüne binme durumu. Bunu daha önceden bir denizcinin anlaması lazım. Bu tip olayları daha çok soğuk cephe önünde görme olanağımız var. Yani soğuk cephe önünde arkadan gelen karayel, kuzey yarıkları için söylüyorum, arkasından gelen karayel yönlü rüzgarın oluşturduğu ölü dalgalarla önündeki güneyli rüzgarların oluşturduğu gerçek dalgalar, o biraz evvel bahsettiğim ikileme, üçleme, dörtleme dediğimiz karmaşık denizleri oluşturabiliyor. Yani o pozisyona girmeden önce mutlaka denizcinin bunu yapması lazım ki bunu zaten Vendiglop yarışçılarında çok net görebiliyoruz. Onlar çünkü hakikaten çok iyi meteoroloji biliyorlar ve uyguluyorlar. Belki bu Alican, belki burada dümenciden söz etmek gerekiyor. Bu tür deniz durumlarında dümenci çok öne çıkıyor. Yani muhtemelen şu anda şeyde hornu dönen yelkenciler otopilotu iptal edip muhtemelen manuel dümen tutuyor olabilirler. Çünkü bu dalgaları, yani Gökhan, dalgayı karşılamak diye bir şey var. Bu da dümencinin işi. Yani çünkü görerek gidiyorsun. O karışık dalgaları gördüğün zaman birini karşılayıp sonra dönüp öbürünü karşılayıp sonra tekrar öbürüne girerek işte belli bir açıda 60 derece falan gibi. Burada değil mi Alican, dümenci çok öne çıkıyor. Öyle, ama ben dışarı çıktıklarını zannetmiyorum Beysun. Yani 6-7 metre dalgada zaten tekneleri, bu Van de Globe teknelerini oturduğun yerden bir şey gördüğün de yok. Çok, yani dikkat ettiysen startta falan böyle ayakta kalkıp falan öyle teknenin önünü görmeye uğraşıyorlar. Ama yani, Alex ama Alex Thompson'ın teknesinde 12 tane de kamera vardı. Yani dışarı tamam, çıkmak hani gerek işte, yok. Yani, ama içeriden de kameralara bakıp bilmiyorum. Yani ben senin kadar olumlu değilim bu konuda. Bir de koltuklarından da kalkamıyorlar. Çünkü dalgadan sağa sola savruluyorsun. Yani kendini garantiye alman lazım. Onu konuşamadık. Belki haftaya konuşuruz. Hakikaten çok sarsılıyorsun içeride. Yani uyurken adam yerinden sıçrıyor. Bir yere tutunuyor sürekli. Onun için otopilotlarına çok güveniyorlar ve otopilotları geliştirmek için de çok yatırım yapılıyor. Yani çok sayıda datayı proses edip ayarlamayı yapıyor. Tabii dediğin doğru. Yani insanın kendisini kullanması kadar bir şey yok ama 18 metre bir tekniği 30 küsür knot rüzgarda 6-7 metre dalgada ne kadar kullanabilirsin? Bence soru işareti, çok kullanamazsın gibi geliyor. Volvo Ocean Race'de bile bir saat dümen tutuyorlar, nöbet yaşıyorlar. Yani 10 kişilik böyle tavatlı teknelerde düşün. Onun için bu böyle survival modunda inşallah kazasız belasız böyle burnu dönerler diyelim. Ve ben birazdan Gökhan'dan önümüzdeki günün hava durumlarını isteyeceğim ama bir küçük espriyle kapatayım şu yarış meselesini. Alican, bu Virtual Regatta'da teknelerin dümen suyuna baktığın zaman, dümen izine karakter tahlili yapabilirsin. Gerçekten. Doğru. Doğru, birkaç tane tekne var. Bakıyorsun bir tanesi sadece kavançalarla gidiyor. Bir tanesi doğru, daha yavaş ama daha yumuşak bir dümen suyu. Şöyle gidiyor, tak tak diye böyle gidenler var. Buradan böyle hani karakter tahlili, hani bana dümen suyunu göster, sana kim olduğunu söyleyeyim gibi bir durum çıkıyor. Evet, şeyi anlat peki, Virtual Regatta'da ne vaziyet? Virtual Regatta'da çok eğlenceli. Ön grup gitti. Yani gerçek yarışçılarla Virtual Regatta'nın lideri arasında 2500 mil var. Var, evet. Gitti o. Evet, tamam. Yani bir hafta falan bir zaman farkı var. Matrak mesela geriye doğru, arkama doğru 100 mil gittiğim zaman diyelim ki 200 bin tekne sıralaması oluyorsun. Evet. Öne doğru geçtiğin zaman ise 20-30'a düşüyor bu rakam. Yani anladığım kadarıyla öndeki grup, ki onlar acayip bir hava yakaladılar. Horn burnuna kadar 18 knot'un altına düşmediler. Sen daha, horna geçti mi Beysun? Daha var mı? Ben varmak üzereyim ama onlar geçtiler. Onlar neredeyse ama onlar şimdi çok dağıldılar. O dediğim karışık hava şeyiyle. Tabii kim avantajlı? Brezilya kıyısı mı, Atlantik'in ortasından yukarı çıkıyor. Belli değil. Şu anda doğu bile çalışabilir ihtimali anladım, var. Yani, ama yani çok gızarları attı herkes. Seyretmek. Tabii bir de burada Orsa seyrinden söz etmek lazım. Yani Pupa seyrinde tekne performansı öne çıkıyor biliyorsun. Ama Orsa'da strateji ve taktik de devreye giriyor. Daha yaşlı bir tekne doğru bir stratejiyle daha modern bir tekneyi geçebilir gibi gözüküyor. Anladım. Peki 2-3 dakikamız var Gökhan. Nedir önümüzdeki hafta havanın durumları? Yağış var mı? Beysun, pazartesi salı günü yağış bekliyoruz. Yani kısa süreli sağanak yağmur geçişleri var İstanbul'da çevresi için. Daha doğrusu bu yağışlar pazartesi günü hemen hemen Ege'yi, Batı Akdeniz'i, Batı Karadeniz'e etkileyip kesimlere doğru gidecek. Bu sene Güney Ege'de ve Akdeniz'de Antalya başta olmak üzere kuvvetli yağışlar vardı. Bunu hep vurgulamaya çalışıyorum. Özellikle deniz suyu sıcaklıkları hala yüksek seviyesini koruyor ve deniz suyu sıcaklığının yüksek olmasından dolayı da yağışlar bölgede kuvvetli oluyor. ama kuzeyde Karadeniz'e gelip yerleşen bir yüksek basınç var. Bu yüksek basınç yavaş yavaş Kafkaslara doğru gitmeye başladı. Onun için yavaş da olsa Marmara ve Batı Karadeniz'de yağış olacak. Çünkü o yüksek basınç bizi etkilemesini beklediğimiz İzlanda alçak basıncıdır ki çünkü gerek Biscayında gerek Lyon Körfezi'nde Batı Akdeniz'de kuvvetli rüzgarlar ve alçak basınca bağlı cephe sistemleri Yunanistan'a kadar gelip Ege'ye pek giremiyor. Ancak kuyruğundan geliyor ama dediğim gibi bu alçak basıncı kuzeydeki yüksek basınç Doğu Akdeniz çukuruna doğru gittiği için de Antalya başta olmak üzere geçtiğimiz günlerde olduğu gibi kuvvetli sağanaklar, hortumlar bölgede bir hayli maddi manevi zararlar vermeyi sürdürüyor. Bu tamamen denizin de hala sıcaklığının, deniz suyu sıcaklığının hala normal seviyelere inmemiş olmasından dolayı. Önümüzdeki hafta yine ülke genelinde sıcaklıklar mevsim ortalamaları üzerinde olacak. Pazartesi, salı yağış var. Yağıştan dolayı birkaç derece İstanbul'da azalsa da hafta boyu sıcaklık 15-16 dereceler civarında olacak. Önümüzdeki hafta yani ayın 11'inden itibaren gelmesini beklediğimiz bir soğuk hava var ki bu soğuk hava çok büyük olasılıkla Trakya'dan başlayarak yağışları kuvvetlendirecek. Bu yağışlar önce yağmur şeklinde başlayıp daha sonra karla karışık yağmura dönüp çok büyük olasılıkla 11 gecesi 12-13'ü gibi gözüküyor şu anda. İstanbul ve Marmara bölgesi beklediği kar yağışlarını alabilecek. Zaten hep söylediğimiz bir olay var biliyorsun. 15 Ocak 15 Mart arası gerçek kışın hissedildiği dönemdir. O bakımdan İstanbul'da bunu bu şekilde almaya devam edecek diye düşünüyorum. Umudu korumaya devam yani. Umudumuzu koruyacağız da. Evet. Kar konusunda. Değil, bak tarih de nokta tarihi verdi Gökhan. Notumu aldım. 13-14 Ocak dedi. Heyecanla bekliyorum. Peki. Evet. Sanıyorum zamanımız tam bitti. Tam ses geldi gitti. Tam anlamadım Ali Can ama beklemekte fayda var. Yani son sizde bağlanmadan evvel de son haritalara baktım. Böyle bir olasılık var ki olması lazım. Çünkü hakikaten Avrupa çok soğuk. Tek şey Yunanistan. Türkiye işte tabii Rusya Kırım'dan başlayarak hemen hemen Rusya Moskova'ya kadar olan bölgede sıcaklıklar ortalamaları üzerinde. Ama orası da soğuk. Peki teşekkür ettim. Biz teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi yayınlar diliyorum. Evet, Açık Deniz bu hafta da böyleydi. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hey! Açık Deniz! Önüm, arkam, sağım, solum, deniz, açık deniz. Hazırlayan ve sunan Beysun Gökçin.